بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عشرك انتان بلابين عشرك شلي باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. حديث ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا. مركان كهد ليني ترمذي يوحان شاقني إن حديث كخلاف وكشاقي وكيعنا إنه أوريي عن عبد الله بن سعيد عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أبو داود يدار قدني غير كود نوحي راذين إن هذا أصح عن موضع مركا إن هذا أصح إن شاء الله شاقي مركا إن هذا صح ما نخرين وغلط مرك إن هذا صح ما إن هذا أصح وحير هذين إن هذا كان أي أصح ومرسل كأي أصحصن. طيب والرواية مرك مرسل كي حوجينا يعني ماشي أس مرك تاس لو براري. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب البكاء في الصلاة. أوينت صلاة لقول حكم كذا عدين تيسب أبابيه. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أمد بيره وهو يصلي سوى تكنيه ولجوفه أوركي سنة يعني قذيه سنة أزيز أو أصب ناضي يعني عض كأزيز المرجلي لرغة تقديس أو كالسيدة لرغة أكركرة أو مركو تقاية عض كأو سمية أو كالأي جوف كيسة يعني أصب ناضي يعني يبكي وحوجه وأيني النبي صلى الله عليه وسلم. مر عديد كي ترجمة واسم الضابقين يعني البكاء في الصلاة إن مركا شيء مضلوب أي تهي أو أين ممنوع هين أي حديث كتصيح. قال باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. إبليس لعن الديس إن لعن ذو والتعوذ بالله يألا أولا جمع جنجله منه إساق في الصلاة صلاة دحذيذ وإبليس إن صلاة دحذيذ اللي قول لعن ذو حكم كيدوا محي إن لقم جنجل إلهي شرتي سنة موامحي حكم كيدا. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد بعض النسخ ربيعة بن زيد بيقى وغلط عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واكع يصلي أسوى تكنيه سمعناه وان مقلنا يقول أسوى رحي أعوذ بالله منك الله كان مقنقل يا ثم قال وحوير ألعنك بلعنة الله ألعنك وان كل لعنة يا بلعنة الله إلهي لعنة ديسا وان كل لعنة يا طيب ثلاثا سدح جار أي سدعين حلو شاهد كمارك واكا أعوذ بالله منك نوا كجرتا ألعنك بلعنة الله نوا كجرتا اللعنة دي ترجمة مارك مضابقة دي ما شان ما شان مارك وحال ليس نوا إيمان كرتو ألعنك بلعنة الله خطاب واي ألعنك بلعنة الله وخطاب قاضي عياض مركز حليه شرح مسلم ك وحلق قاضنا يا حديث كان دليل لجواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة إنه قف الدعين كرو هباري كرو على صيغة المخاطبة سقو ولبا مخاطبة هان وكلو الرماي خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك ابن شعبان أو مالكي إذا كم إذا إنه خلافين waa isaga salaada waa ku buray buu leeyahay mukhaatabada. Dayib, alimaamu nawowi baa marka wuxuu yidhi wakadaa qaala asxaabuna, sida ibnu shacbaanna shaaficiyada qabaan asxaabteenna sidaasay dhaheen buu yidhi, tabdulu salaatu bidducaa'i ligayrihi, inuu keyrkii u duceeya waa ku buraysaa. Bisiiqati lmukhaataba oo ugu duceeyo ka qowlihi lilcaaqisi yarxamuka allah, inuu yidhaahdo caaqiska waliman sallama calayhi, qofkii salaamana wacalaykum asalaam inuu yidhaahdo iyo waa ku buraysaa buu yidhi wacalayka asalaam. Axaadiidta marka wuxuu yidhi laakiin saabiqada wuxuu ishaara axaadiid soo socoto haddaba, xadiidkii mucaawiyat bnu lxakam asulami oo nebiga uu ka celiyey yarxamuka allah markuu yidhi oo u sheegay salaadan inaynan u suubanayn dad in lagula hadlo iyo war dadeed iyo markuu si halkaas iyo u sheegay. Axaadiidtaas baa waxay tusee buu leeyahay ducada oo bilmukhaatabati lagu duceeyo inay burinayso yidhi. Dayib, oo axaadiidtaa marka wuxuu leeyahay walaxaadiidu saabiqatu fi lbaabi aladii qablahu fi salaami cala lmusallii, yacni yarxamuka allahu iyo uu yiri iyo kuwayaalkaas, tu'ayidu maa qaalahu asxaabuna, asxaabteenna waxay dhaheen bay xoojinaysaa. Fayuta'awalu hada alxadiid, marka xadiidkan waa la ta'wiilinaa buu yidhi, waa la towjiihinayaa markaas. Ama ow yuxmalu calaa annahu kaana qabla taxriimi alkalaami fi salaati aw gayriha, ama waxaa lagu xambaarayaa intii hadalka markii intaan la xarimin qabla taxriimi alkalaam ayuu dhacay warkaan, saasaa la dhahayaa. Dayib, qabla taxriimi yani ama waxaa la dhahayaa kaana qabla taxriimi alkalaami fi salaati aw gayri, ama sidaasi ka duwan ayaa loo awilayaa ama lagu macnaynayaa. Dayib, marka alcanu ka bilacnati illahi, in la yidhaha qabla taxriimi alkalaam ay ahayd binaan calaa dalika, hadda hadduu qofku yidhaa waa salaadu waa uga jabaysaa, lianna dadu waxbuu la waramaya mukhaataba. Markii horena mukhaatabadu waa banaanayd, gadaalaa laga reebay saan arki doonno. Ahlu cilmiga qaarkoodna mar hadday duco tahay ama qeyb ahaan bilqeybati ha lagu duceeyo ama bilkhitaab ha lagu duceeyo waa isku mid bay qabaan qaar kale. Wabasada yadahu, gacantiisii buu fidiyey, kaanahu yatanaawalu shay-an, sidii isaga oo shay soo qabsanayo oo kale. Falamaa faraqa min asalaati, salaadii markuu ka baxay, qulnaa yaa rasuul allah, samicnaaka waan ku maqalnay, taquulu fi salaati, adoo salaada dhexdeeda ku dhahayo, shay-an wax, lam nasmacka, aanan maqlin, taquulu inaad dhahayso, qabla dalika, wara'aynaaka, basadta yadaka, gacantaada inaad fidisayna waan ku aragnay, qaala ina caduwa allahi ibliisa, ilaahay cadowgiisi ibliis, jaa'a bishihaabin min naarin, dimbil dab a buu la yimid, liyajcalahu fii wajhii, si uu wejigayga u yeelo uu iigu dhufto. Faqultu acuudu billaahi minka thalaatha maraatin, uma qultu alcanuka bilacnati illaahi, ayaan idhi falam yastakhir thalaatha maraatin, ma uunan dib marin saddex mar. Dayib, ma saddex mar buu yiri, bacdu nusak ma qorayaan falam yastakhir thalaatha maraat. Uma aradtu, waxaan doonay, an aakhudahu inaan qabto, wallaahi baan ku dhaartay, lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan, walaalkeen sulaymaan ducadiisa haddii lala yahay, la asbaxa wuxuu ahaan lahaa muuthaqan bihaa, mid markaa yacnii la xirxiray oo lagu xirxiray isdiwaanooyinkan masjidka, yalcabu bihi, iyadoo ay ku cayaarayaan wildaanu ahli lmadiinati, reer madiine ilmahooda. Dayib, alimaamu lmizi tuxfaha wuxuu ku yidhi markuu xadiidkan nasaa'i inuu wariyey uu sheegay, wuxuu yidhi qaala abulqaasim, qara'tu bikhati nasaa'iyi abu idriis caa'idullaahi bnu cabdillaahi wa abu dardaa cuwaymir. Intaasaa xadiidka aakhirkiisa la socotay. Abulqaasim kuna ibnu casaakir, saaxibu adraafi sunan. Dayib, qaala baabu lkalaami fi salaati, hadalka xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay salaada dhexdeeda lagu hadlo. Wa bihi qaala akhbaranaa kathiiru bnu cubaydin wa huwa almadxijiy alxadaa almuqri thiqatun, qaala xadathanaa muxamed bnu xarbin can izubaydiy, huwa muxamed bnu lwaliid عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ونبي أكعي وقمنا معه ولكعنا أنقنا فقال أعرابي من ربادية وحيره في الصلاة سوى صلاة كجره اللهم ارحمني ومحمدا إله إن حريص أنيق يا محمد ولا ترحم معنا أحدا إنك لجيرك أننا عدها ونحريصا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام النقصدي قال للعرابي حكيري لقد تحجرت واسعا شيء واسع رحمد الله واسع أياد أدو سوكوبتي يريد رحمة الله بأجيدا هذا حديث كان يترجم هذا مطابق هذا عليس باك الجير وهي الكلام في الصلاة أيو ترجمتي إن كان ريربادي أنا هذا كان أولها يودع وليب الدعاء هذا بالمخاطبة أهنماها والدعاء ذي مركز بالغيبة بوك الدعين يا حولي اللهم ارحمني ومحمدا وحصل هذا يكاه لين يسمى هذا الصلاة جبينا يما وهذا نين دعيستي ويما نين صلاة كوهد ليما وح النبي كعليين هذا الصلاة أتكو هذا شيء مرده هنا وحو يرقاب كاد الدعيستي سيدا وعلاق فعنا ويورك النبي صلى الله عليه وسلم marka tarjumaada iyo hadiisku sida uu wato waxay u baahan tahay marka sida isaga uu wada baabkan marka in la soo galiyo waa laga fiican yahay walidaalka imaam al-bukhari asayad meel dambuu galiyay kitab ad-da'awat miya masa kitab al-adab adab kan umalayna ayu hadiiska ku wariyay rahmada iyo baabkeedu uga hadlay waxa nabigu uu ka celinayna waxay tahay inuu naxariista dadka ka soo koobo هذا نين كان صلاة دي كم رح حضلين ودعاء استهم بس دعاء أنا صلاة وقالوا دعاء استه وبه قال أخبرنا عبد الله بن مرك مرر بدن وحد هذا مرك إن يعني نظر كمصنف كسيئن وبيهاي وأي لب بدن هذا مرك ترجمة دي إن ليسوا هلا حديث كي مطابقة ذي وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال احفظه من الزهري وسفيان وابن عيينة قال اخبرني سعيد عن ابي هريرة سعيد وابن المسيب عن ابي هريرة ان اعرابيا دخل المسجد ايوغلي فصلى ركعتين بوتكذي ثم قال وحيري اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي مرك الرواية ظهر فلما سلم أياك جرت مدان ثم يعني ثم مدان كلنا فقال رسول الله مرك الرسول كينا لقد تحجرت صلاتكم رحلهن طبعا marku ka salaaman noqsaday kadib uu yiri hadalku marka labada dhinac ba salaada dhaxdeed wax hadal kuma dhicin mar walba wabihi qala hadathana akhbarana ishaq ibn mansur qala hadathana muhammad ibn yusuf qala hadathana al-awza'i qala hadathani yahya ibn abi kathir an hilal ibn abi maymunata qala hadathani ata ibn yasar an muawiyah ibn al-hakam as-sulami قال وحير قلت يا رسول الله عن الرسول الله إن حديث عهد بجاهلية أنه وحان أنكو وقت قوذ لويه أو جاهلية أو كل لويه فجاء الله بالإسلام ألا إسلام كبوليم وإن رجالا منا يتضيرون لمن أنك نقمد أنا ويباسي سنيان قال ذاك كاغاسي شيء وحويان يجدونه في صدورهم لابه وذائكه ليان wa waxay dareemayaan oo qof kastana uu dareemi karo mararka qaar yani tadayurka yani shay inaad intaad wax kugu dhacaan aad istiraa waxaas laga gaaray iyo armaasaas ay dhacday iyo xogaa tadayurku marka dadku way isaga jira hadithna wa to aha wa ma minna min ahadin illa mid naga mid ma jira illa tadayurku wa soo galgalana laakin tadayurki la mamnuucay shirkiga keeni karay goormo dhacana waa marka isaga wax lagu dhiso, oo qofkii marka intuu wax arko markuu baasaysto uu ku socdo marka uu yidhaah waxaan daad aragtayba bis waayad waaba halaagsamaysa, ha aadin safarkii ka baaqo, iyo marka uu go-aan iyo casiimo ka dhiga waayo marka uu ta dembiga marka uu ku dhacay. Falaa yasuddannahum, yownan ka reebin wixii ay rabeen inay sameeyaan, tadayurka qalbigooda ay ka dareemeen yownan ka celinin. Warijaalun, rag oo minna annaga naga mida, buu yidhi atuuna alkuhaan, waxay u imaanayaan dadka wax sheegsheego. Kaahinku waa ninka qaybiyaadka ka warramo, caraafkuna muxuu noqona marka, caraafkuna waxaan maqnaynuu ka warramaa laakiin dadka aynan markaas u jeedin. alaab meel inta la xaday meel taalloo la dhigay iyo ayuu ka warramaa caraafku sheegsheega. kaahinku laakiin wax soo socdo iyuu ka warramaaba. saasay ku kala farqiyaan, qaarna isku mid unbay ka dhigaan. qaala, wuxuu yidhi falaa ya'tuuhum, yaynan u imaanin kuwaas, yaynan u tegin. ayb falaa ta'tihimna, nuskaasaa dhigaysana. ayb oo adiga ha u tegin. qaala yaa rasuul allah, warijaalun minnaa, dad annaga ka mid aana, yakhuduuna, waxbay xariiqaan, yacnii dhulkay wax ku dhigdhigaan, markaabay wax sheegaan, markaas waa falk. qaala, waxa uu yidhi kaana nabiyun min alambiyaai, nebi ambiyada ka mid ah wuxuu ahaa yakhudu, inuu dhulka xariiqayay. faman waafaqa khatahu, qofkii khadkiisa waafaqo, fadaaka, fadaaka marka maxay noqonay marka fadaaka waxa khabaray u baahan tahay ama mubtada'i waxay u baahan tahay. marka culimada qaar waxay leeyihiin fadaaka gayru xaraamin ama fadaaka jaa'izun, kaas marka waa mubaax haddii uu waafaqo kii nebigaa qori jiray waa mubaax, ee laakiin maba waafaqaayo waayo biyaqiinin ma u waafaqi karo, sababtoo ah nebigaasi waxa uu qori jiray iyo siduu u qori jiray wax yaqaana ma leh hadda. marka haddii kii nebiga dhigi jiray la waafaqo fadaaka xaraan ma aha, mana la waafaqaayo wa yaqiin ma loo waafaqi karo, waana sida jumhuurku u macnaynayaan oo alimaamu nawowi uu ka mid yahay oo iyaga markaa yani waxay leeyihiin imaamu nawowi uu leeyahay fasaxiixu ana macnaahu man waafaqa khatuhu, man waafaqa khatahu, qofki khadka nebigaa waafaqo fahuwa mubaaxun, fadaaka ay mubaaxun lahu, walaakin laa dariiqa lanaa ila alcilmi alyaqiiniyi bilmuwaafaqati, laakiin cilmi aan ku gaarno oo inaan waafaqnay aan ku ogaan karnaa ma leh. falaa yubaaxu, marka la bannayn maayaba, yacnii nebigu iskama bannaynine wuxuu ku xiray qayd almuwaafaqa, muwaafaqadiina ma la heli karo, qayd la helaaya ma aha. walmaqsuudu annahu xaraamun liannahu laa yubaaxu ilaa biyaqiini almuwaafaqati walaysa lanaa yaqiinun biha, walam yaqul, ma dhihin huwa xaraamun bigayri tacliiqin, waa xaaraan tacliiq la-aan ma dhihin, bigayri tacliiqin cala almuwaafaqati, uma uunan dhihin. maxaa saas ugu dhihi waayo marka, liallaa yutawahama, inaan loo malaynin anna haada nahya, nahyigaani yadkhulu fiihi daaka nabiyu, nebigaa inuu soo gelaayo si aan loogu malaynin, alladii kaana yakhudu, haddii marka nebigu uu xaaraam waayo uu idlaaqo, nebigaasna uu dhigi jiray isagana nahyiga waxaa loo malaynaa inuu nebigaasna soo gelaayo, si aan marka loogu malaynin buu nebiga xaaraantii wuxuu uga dhigay qayd markuu xaaraantay oo markaan la waafaqin, annagana dabcan maba waafaqaynaba, yaqiinku ma waafaqi karno. marka isaga marka tiisa saxay ahayd waay markana soo lama garanin. marka wuxuu yidhi faxaafada nabiyu sal allahu alayhi wasalam xurmata dalika nabiy, nebigu marka nebigaas xurmadiisuu ilaaliyey markana si aan qalad loogu tuhmin. khaaabi isaga waxa uu yidhi hada alxadiidu yaxtamilu nahya can hada alkhati ida kaana id kaana calaman linubuwati dalika nabiyi waqad inqaacat fanuhiina can tacaadii dalika. qaadi ciyaad marka wuxuu leeyahay khadkan uu dhigaayay nebigaasi waa mucjizo isaga la siiyey ahayd, innagana mucjizadaas ma heli karno, waa xaaraan ma ya khaaabi. khaaabi isaga marka wuxuu wataa, wuxuu leeyahy waa calam linubuwati hada nabiyi buu mucjizo u yahay. Mar haddii isaga mucjizo uu u yahay, innagana aan yani nebigaana ayadda mucjizadaasi go'day oy dhammaatay, annaga marka waa nalaga reebay inaan isa siisiino waxaas. Qaadi Ciyaad isagu wuxuu yidhi macno kale ku macneeyey, almukhtaaru anna macnaahu, macnihiisu waxa uu yahay anna man waafaqa khatahu fadaaka aladii yajiduuna isaabatahu fima yaquulu la annahu abaaxa dalika lifaacilihi. Marka faman waafaqa khatahu fadaaka, marka la leeyahay macnuhu waxay tahay buu leeyahay ninka faaliyaha ah, marna runuu sheegaa marna beenuu sheegaa soo maaha, marka uu runta sheegaayo wuxuu waafaqayaa nebigaas khadkiisiibuu waafaqaa buu leeyahay. Soo ma garanin, ma ahan marka annaga in naloo banaynaayo marka ma ahan ya macnahaasuu marka khadaabina marka uu aadi oo wuxuu leeyahay marka ay waxa ay dareemayaan oo ay isleeyihiin waa la asiibay, waa muwaafaqaa iska dhacayso, muwaafaqatun oo iska yacni oo ramyatun bigayri raamin iska ahwa, ee ma ahan inay bannaan tahay. Khulaasada marka saddexdaas culummada waxay wada keeneen inaynan bannaanayn, faal inuusan bannaanayn, khulaasadu saas waay. Qaala waxa uu yidhi marka wa bayna ana maca rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam, xilli nebiga aan maciisa ah fi salaati salaadda dhexdeeda, id cadasa rajulun min alqowm, nin dadkii ka mid ah indhisay, faqultu yarxamuka allah ayaan idhi, faxadaqani alqowmu, dadkii baa waxay igu wareejiyeen biabsaarihim, aragyadooda yacani waa isoo fiirfiiriyeen waa imilicsadeen. Faqultu waxaan idhi, waa thukla ummayaah, hooyadiin ha idin weysee, maa lakum, maxaa sha'nigiinnu uu yahay, tanduruun, oo yacnii hooyadiin ha idiin murugooto, oo marka ha idin weyso, hooyadiin ha idin weyso, hooyooyinkiina ha idin waayaane, maa lakum, maxaa idiin sugnaaday, tanduruuna ilaya, aad ii fiirinaysaan aniga xaggayga. Qaala, marka hadalku inuu xaaraan yahay ma ogaba. Fadaraba alqowmu biaydiihim, dadkii gacmahoodii bay garaaceen, calaa afkhaadihim, boodiyahooday ku garaaceen sidii inay aamusinayaan. Falamaa ra'aytuhum, markaan arkay, yusakkituunii, inay aamusinayaan, laakinii sakattu, ay aradtu an aquula shay-an, inaan wax dhahaan damcay, laakinii sakattu, waa iska aamusay. Istidraagaan markaan laakinii sakattudaan jumla ka horreysa la qadara, taqdiirkaasna wuxuu noqonayaa aradtu an aquula shay-an, markaan arkay inay aamusinayaan inaan wax dhahaan damcay, laakinii sakattu, laakiin waa iska aamusay. Falama insarafa rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam, nebigu markuu gadoomay, dacaanii, salaadii ka baxay, waa ii yeeray, biabii wa ummii huwa, aabbahay iyo hooyaday isagaa lagu furtaay, maa darabanii, ima garaacin, walaa kaharanii, ima hororin, walaa sabbanii, ima caaynin, maa ra'aytu, ma arkin, mucalliman, mucallim, qablahu, isaga hortii, walaa bacdahu, gadaashii, axsana tacliiman minhu, ka wanaag badan xagga waxbaridda isaga. Qaala, waxuu yidhi, ina salaatanaa, salaadeenna aadihi tan ah, laa yasluxu fiiha shay-un, uma haboona shay, kuma haboona dhexdeeda, min kalaami annaas, dadka hadalkooda ah, innamaa huwa attasbiixu waattakbiiru wa tilaawatu lqur'aani, weeyaan. Qaala, uma alactu, waxaan koray oon aaday ilaa gunaymatin, ari yar oo li aniga ii sugnaatay, oo tarcaaha jaariyatun, gabar ay raacaysay, li aniga aan lahaa, fii qibali uxudin waaljawaaniya, uxud iyo meesha aljawaaniya igugu raacaysay ayaan markaa fiiriyey oon aaday. Wa inii alactu, waan fiiriyey, fawajadtu, waxaan arkay oon helay, adhi'ba iyeygu, qad dahaba minhaa bishaatin, ri inuu kala tegey, wa ana aniguna rajulun min bani aadama, ayaan ahay, aasafu, waan murugoonayaa, kamaa yasafuun, siday u murugoonayaan dadka. Fasakaktuhaa, waan dharbaaxay, sakatan dharbaaxo, uma nsaraftu waa iska gadoomay kadib ilaa rasuuli illahi sal alla slam faakhbartuhu waan u sheegay facadama dalika calaya waa weyneeyey arrinkaa nebiga calaya korkeyga waa ku weyneeyey faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah afalaa uctiquhaa yani dadku inay dadka shaqaalaha oo iska garaacaan iyo oo ay dadku yacni siday doonaan ka yeelaan dhaqan xumadaas ma fiicna oo gabadhaani hadda doon owlahaay ay ahayd shaqay u haysay khidmay u waday waxbaa iskaga dhacay arigii baa dhur waayeyey iyo waxbaa ka cunay isagii marka waa iska dharbaaxay nebigu taasuu marka diida addoommadana in loo ixsaan falow faray dadka shaqaalahana in loo ixsaan fala sidoo kale oo qofka u shaqeeyo iyay tahay ayb meelaha qaar hadda waddamada qaar weliba muslimiin ah waa dadku shaqaalihii iyo dadkii u shaqaynaya ama dadka iska hooseeyo oo xagga shaqada ku hooseeya waa ku dhiban yihiin ilaa ay kaliftay inay dhahaan kuwaan muslimka gaalada ka fiicanay leeyihiin iyadana qalad waada gaaladii qof muslina gaalu ka fiican yahay in la dhaho sax maaha ila iimaanka iyo kufrigu iimaankaa mar walba fiican midkan laftiisana inuu dadka fidno ku noqdo ma ahanu iska garaaco oo maalkiisii uu ka dhaco oo siduu doono uu ka yeelo dhulkan marka carabta qaarkood waxa ka jiro waa wax oo yani aad qofka xataa caqliga iyo saliimka iyo tafkiirka saliimka wax diidayaa ka jiro mararka qaarna qaala waxa uu yidhi udcuhaa u yeer faqaala lahaa nebigu marka xoray buu yidhi qaala udcuhaa u yeer buu yidhi faqaala lahaa rasuulullahi sal allahu slam nebigu wuxuu yidhi ayna allaahu aaway alle buu yidhi caza wajalla qaalat waxay tidhi fi samaa samada korkeedu ahaaday fii bimacnaa calaahu ayib waana ku timaadaa de macnahaas waana macnaha aayadaha iyo kale iyo ay keenayaan a'imadana ay ku macneeyeen xadiidku marka wuxuu tusayaa ayna allaah su-aal in ilaahay layska weydiin karo aynana laysku weydiin karo waxaan marka qaarkood ay daldalayaan oo ay leeyihiin munazahun can ilayniyati walmakaani iyo wax hadda macno weyn ku dhisan maaha munazahun can ilayniyati waxa ilaahay uu ka nasahan yahay nebi maxamed cid ka taqaan ma leh salawaatullahi wasalaamuhu calayh isagii baa ayna allaah yidhi waxa marka ta'wiilaadka iyo laga ta'wiilinayana wax macno leh ma ahan waayo ta'wiilku wuxuu imaan karaa marka ay duruuf keento wax duruufu keenaya kan ma leh sideeda in lagu wadana waa la yeeli karaa rabbina waa laga nasahayaa ceeb iyo nuqsaan iyo tashbiih ayb xadiidkuna xadiid saxiix oo muslimna uu wariyey waayo kitaab almasaajid uu ku soo saaray dadkan dambe sida kowthari oo kalena oo idiraab iyo waxaas ku cilcilaynayana wax weyn ma soo kordhinayaan qadarkooda unbay dadka tusayaan maana wax kale keeni maayaan qaala wuxuu yidhi man aana anigu kumaan ahay qaalat anta rasuulullahi sal allahu slam adigu rasuul allah tahay qaala innahaa mu'minatun waa mu'minat faactiqhaa xoray buu yidhi marka mu'minad baa tahay marka mararka qaar qofka waa la imtixaani karaa caqiidadiisa haddii laakiin ay dan ku xiran tahay gabadhan marka xoraynteeda iyo raqabadan inay mu'minad tahay in kale iyo waxbaa laga fiirinayay marka imtixaan marka in caqiide ahaantii loo weydiiyo ama wax sidaas oo kale marka xugun diini ah ku xiran yahay ha laakiin dad iska caamo oo meel iska joogo yani in la yidhaah wardaa la gelinaa si gaalnimadooda loo sugo waa loo sallaxaa gaalnimadii baa loo sallaxayaa in la yidhaah wax macno ah oo ku jirana aynan jirin qofka waxaa u dhigaayana uu yahay qof aan ayagaba dhaamin oo iska caamo ah ayb wax kaasi macno kuma dhisna ictiqaadka marka qofka laga imtixaanayo waa inay jirtaa dan iyo sabab keenay ama qofkan yacni xugun iimaankiisa looga baahan yahay ku xiran waa la weydiina haddii kale dadkan daahirka marka mujtamacan muslimiinta ku dhex jira muslimkana ah daahirkoodaasaa looga kaaftoomaa wax kale laga aadi maayo qofkii aan la aqoonin waayo qofka markaa dee wax oo axkaamna looga baahdaa gelaya baabkaasna qofku masaajid ba hadduu galo salaadii tukanayo imtixaan maba u baahnaba soomaa wixii markaas uu la imaado un kabacdi yaa un lagu maxkamaday karaa oo la dhihi karaa war islaam waad ahayd laakiin kaas iyo kaas aa kaa buliyey, wax isku qasqasan maaha. qaalat waxay tiri anta rasuulullaahi, qaala innahaa mu'minatun fa actiqhaa wabihi. qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bni camaar qaala xadathanaa bnu abi ghaniya wasmuhu yaxya bnu cabdilmalik walqaasim bnu yaziid aljarmiyu wahuwa abu yaziid almowsiliyu thiqatun can sufyaana huwa thawriyu can zubayr bni cadiyin can kulthuum zubayr bni cadiy alyami alhamdani qaadi ray rawa lahu asxaab alkutub asita can kulthuumin wahuwa kulthuum bn calqamata bni naajiya thiqatun can cabdillahi bni mascuudin wa hada xadiiu lqaasim hada xadiiu lqaasim muxuu leeyahy lan xadiidka laba u sheegay yaxya bn cabdilmalik iyo alqaasim bnu yaziid lafdigii qaasim uu soo kaxayna marka qaala wuxuu yidhi kuntu aati nabiya sal lla slam nebigaan u imaanayo huu yusalli isagoo tukanayo fa usallimu calayhi waan salaamaya fayaruddu calaya waa iga radinaya salaanta fa ataytuhu waan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay huu yusallii falam yarudda calaya igama radinin falamaa sallama ashaara ila alqowmi buu u ishaaray faqaala ina allaha caza wajalla yacnii alleh axdaha fi salaati salaada wuxuu kusoo cusboonaysiiyey dhexdeeda allaa takallamuu inaydnan hadlin ilaa bidikrillaahi dikri alla maa wax kale inaydnan ku hadlin wamaa yanbagii lakum iyo wixii idiin haboon idinka oo min adducaa'i ah waxa idinka idiin roon oo idiin haboon oo duco ah un inaad salaadii ku sheegtaan wa an taquumuu lilaahi qaanitiin iyo inaad ilaahay isu taataan idinkoo aamusaysaan. qunuudku macaani badan buu leeyahy, halkaan ad ay saakitiina can ilkalaam hadalka dadka iyaad ka aamusaysaan kalaam ilbashar ama qaanitiina daa'iciina idinkoo alla adeecaysaan. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadathanaa yaxya bnu saciid qaala xadathanaa ismaaciil bnu abi khaalid qaala xadathanaa alxaarit bnu shubaylin can abi camrin ashaybaani alxaarit bni shibl qaaraa saas uu dhigaya waa tasxiif waa shubayl can abi camrin ashaybaani can zayd bn arqam qaala kaana rajulu qofku wuxuu ahaa yukallimu saaxibahu ayuu la hadlaaya fi salaati salaada dhexdeeda bilxaajati danta uu leeyahay buu kala hadlaayay calaa cahdi rasuulillahi sal lla slam waqtigii nebiga xataa nazalat hadihi alaaya ilaa ay soo degtay aayaddan xaafiduu cala salawaati wasalaati alwusta waquumuu lilaahi qaanitiin fa umirnaa bisukuuti baa nala amray wa nuhiinaa can ilkalaami hadalkana waa nalaga reebay wabihi qaal markaa taxriimu lkalaam gadaal uu ka yimid marka wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu quraid qaala xadathanaa sufyaanu can caasimin can abi waa'ilin can ibni mascuudin qaala kunaa nusallimu cala nabiyi sal lla slam aan salaamaynay fayaruddu calayna salaama salaanta ayuu naga radinaya xataa qadimnaa min ardi alxabasha ilaa aan ardu lxabasha ka nimid fasallamtu calayhi waan salaamay falam yarudda calaya igama radinin fa akhadanii waxaa i qabtay maa qaruba wamaa bacuda wax dhow iyo wax dheerba waa i qabteen, yani arrintii muruga igu noqotayo nebigii ood salaamayso oodna ku ogeyd inuu salaanta radiyo oo ka aamusan wax culus waay marka. fajalastu waan fariistay xataa idaa qada salaata markuu salaadii dhameeyey qaala in allaha caza wajalla alla yuxdiu min amrihi maa yashaa amarkiisa wuxuu kaga soo darisiinayaa wuxuu doono. ixdaadku markaas dee sifa alloo soo darinaysa ma aha, ee annaga ayuu noo cusub yahay wayn ayb wa innahu qad axdaha min amrihi arrinkiisa wuxuu dadka kusoo cusboonaysiiyey allaa yutakallama fi salaati inaan lagu hadlin salaada dhexdeeda. qaala baabu maa yafcalu man qaama min ithnatayni laba ragco qofkii ku istaago oo aan fariisanin waxa yacni wuxuu samaynayo naasiyan isagoo hilmaansan walam yatashahad aan ataxyaadsanin laba ragca waa in lagu ataxyaadsado qofkii hilmaamo oo istaago muxuu samaynaya. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can ibni shihaabin can ilacraj can cabdillahi bni buxayna qaala sallaa lanaa rasuulullahi sal lla slam nebigaan noo tukaday ragcatayni uma qaama waa kacay falam yajlis ma fariisanin faqaama annaasu macahu dadkii way la kaceen falamaa qadaa salaatahu markuu dhammeeyey wanadarnaa tasliimahu aan sugnay salaama nuqsigiisa kabbara waa kibaartay fasajada sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuuday huwa jaalisun isagoo fadhiya qabla tasliimi intuunan salaama nuqsanin uma sallama dabadeedna waa salaama nuqsanay waxaa laga qaadanayaa markaa ataxiyaadka koowaad qofka hadduu ku kaco usoo laaban maayo qofka munfaridka iyo midka imaamka ah hadhowna marka sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa ataxiyaadka koowaad inuunan rukni ahayn waa laga qaadanayaa sujuudu sahwiga qabla salaam inuu yahayna waa laga qaadanayaa intaaba marka waa tusayaa xadiidkan ayib وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة صلاة دحضي إذا أيوكع وعليه جلوس إسوا فرد اللي قل له وعليه إذا كركي سأويه جلوس فرد إنه فريس فسجد سجدتين بو سجوده وهو جالس إسوا فرد قبل التسليم baabu maa yafcalu waxa uu samaynayo cadayntiisiba ubaabiha man sallama qofkii salaamo noqsaday min alracatayni laba ragco qofkii ku salaamo noqsaday naasiyan isagoo hilmaansan watakallama haddana hadlay salaadii waa afar ragco ama saddex ragco waay ragcadii labaad ataxiyaadkeediibuu ku salaamo noqsaday isagoo ilowsan waana hadlay laba shay waa marka tarjamada hadalka isagoo ilowsan yahay iyo salaama noqsigaas oo aan booskiisa dhicin wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadatanaa yaziid bnu zurayc qaala xadatanaa bnu cawn can muxamed bni siriina qaala qaala abu hurayrata radia allahu canhu sallaa bina nabiyu sal lla salama nabigaan la tujiyey ixdaa salaatay lcashiyi galabkii marka yacni qoraxdu ay cirka bartankiisa ka gudubto labada salaad ee la tukada middood waa duhur ama casr qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi walaakinii nasiitu waan hilmaamay laakiin midday ahayd qaala marka sallaa binaa markuu leeyahay abu hurayra waa joogaa soo maha nabigaana tujiyey annaga waa xaadir marka meeshaas marka maskaxda ku haayan qaala abu hurayrata wuxuu yidhi walaakinii nasiitu laakiin waan iloobay midday ahayd labadaa qaala fasallaa binaa ragcatayni laba ragcuuna tujiye uma sallama waa salaamo noqsaday fandalaqa wuxuu tegey ilaa khashabatin tiir loox macruudatin ku gudban fi lmasjidi masjidka qibladiisa xaggiisa masjidka dhexdiisa u gudban buu tegey dadkii buu ku soo jeestay marka faqaala biyadihi calayha gacantiisii buu si ayuu ku dhahay yani gacantii buu markaa uu ku qabtay kaanahu qadbaanu sidii nebigu inuu caraysan yahay oo kale qorigii buu marka saa cuskaday wa kharajat isaracaanu kuwii degdegayeyna way iska baxeen min abwaabi almasjidi bay ka baxeen dadkii degdegayay fa qaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaatu salaada waa la soo gaabiyey meesha afar ayd laba waa la gaabshay ilaa nebiga dee saaxibulwaxyi waaye wa fi lqowmi dadkana abuubakrin baa ku dhex jiray wa cumaru radia allahu canhumaa fahaabaa way ka heybaysteen an yukallimaahu inay la hadlaanoo fi lqowmi qowmka rajulun nin baa ku jiray fii yadayhi tuulun labadiisa gacmood dherer ee ahaa qaala wuxuu yidhi kaana yusamaa dalyadayni baa la dhihi jiray magaciisana khirbaaq ayuu ahaa fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah anasiita am qusirat ma hilowday ma hilmaantay mase waa la soo gaabiyey asalaatu salaadi faqaala wuxuu yidhi lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar lamana soo gaabinin asalaatu salaadii lamana gaabinin mana hilmaamin yani say ila tahay u qadaran ilaa haddii hadda sidaas lagu wado riwaayo kale waxay leedahay salaadii ma la gaabiyey yani sidaana lama gaabinin mana hilmaamin xaqiiqduna marka nafsulwaaqicana waa maxay inuu hilmaamay waayo meeshaas marka haddaan la qadarin sida ay aniga ila tahay kamaa adunnu ayaa la qadaraa haddii aan la qadarin war khatara ka imaa kara oo warkaas khatartuna wuxuu noqonayaa been marka laga hadlayo maxaa lagu tacriifiyaa kadibka alikhbaaru bikhilaafi alwaaqici meeshaana marka alikhbaaru bikhilaafi alwaaqica ka muuqda, de nebigana been ma sheegayo, waxaas waa ka cismu ka haystaa. meesha marka waxa ku jira waxay tahay muqtadi ayaa xadfan marka, marka waajibna ay tahay marka in la ogaado. muqtadigaas xadfanna waxa uu yahay yacni kama adunnu, sidaan aniga u malaynayo, waa war toosan markaasna. waana sida xaafid alcalaa'i laftiisa uu sheegayo markuu ka bixinayo xadiidkan waxa ku jiro ee caqaa'id, masaa'il caqaa'id wax galayo. qaala wuxuu yidhi, wa qaala wuxuuna yidhi nebiga, akamaa qaala dulyadayn, sida uu dulyadayn sheegaya miyaa? qaaluu nacam bay yidhaahdeen, haa. marka dulyadayn keligiis nebigu muxuu u rumaysa waayey, ma isaga mau been ku tuhmayaana dulyadayn laftiisa? maya. hadda waxa laysku haysta waa ficilkii nebiga waaye, saasaad samaysay waaye iyo ma samaynin say ila tahay. markaas waa loo baahanaa in la xoojiyo warkiisa ninkan, soo ma fahmin? waa wax isaga ficil nebiga ku soo noqonaya, ee macnuhu maa khabarulwaaxidka in la diidayo ma dadaa meelahaas ula hayaama iyagana. khabarulwaaxidka lama ogola, nebigu waa kan dulyadayn waa diiday warkiisa ilaa markii dambe loo sheegay bay leeyihiin. taasna waa masalo kale oo caqiido ku tacalluqdo halkan geli karta. ay ficil marka isaga ku saabsan de hal iyo hal waaye, isaga inuu qaldan yahay waa dhici kartaa, soo maahna. ziyaadat marka istihbaat ayaa la raadinaya. qaaluu nacam bay yidhaahdeen, haa. dadkii afka may ka dhaheen, ma ishaareen, intaba waa la yidhaahdeen. haddii la yidhaha afkay ka dhahee waa ishaareen, de iyaga salaadooda ma jebin, maynan hadlin. haddii la yidhaahdo qaaluu nacam bay afka ka dhaheenna, waxaa la yidhaahdaa dee nebigiiba hadduu wax weydiiyey, ee nebiga in loo jawaabo waajib ay noqone, sida salaaddu waajib u tahay iyadana kama jabaysay dhahayn. yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum, iyo qisadii abuu saciid ibni almucalla. ayib, labadaasba waa looga jawaabi karaa marka tan dadka. fajaa'a, waa yimid, fasallaa, wuu tukaday, alladii taraka, kii uu ka tegey, labadii uu ka tegay, uma sallama wasalaama noqsaday, uma kabara, waa kibaartay, fasajada, waa sujuuday, mitla sujuudihi ow adwala, sujuudiisa ama ka dheer, uma rafaca ra'sahu wakabara, madaxiisa kor u qaaday, waa kibaartay, uma kabara, uma sajada, midii labaad buu sujuuday, mitla sujuudihi ow adwala, uma rafaca ra'sahu fakabara. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu salamata qaala xadaana bnu lqaasim can maalikin qaala xadaanii ayuubu can maxamed ibni siriin, kii hore muxuu ahaa xadiid ibni cawn can ibni siriin, kanna waa ayuub can ibni siriin. ibnu siriin 10 ayaa ka warisay xadiidkan can abi, sida calaa'i jamcinaya, can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lay wasalama insarafa min ithnatayni, laba ragca ayuu salaadii uga gadoomay, faqaala lahu dhulyadayn, aqusirat isalaatu am nasiita ya rasuul allah, faqaala rasuul llah sal lay slam sadaqa dhulyadayn, faqaala annaasu nacam, faqaama rasuulu llahi sal lay slam fasalla ithnatayni uma sallama uma kabara fasajada mitla sujuudihi ow adwala uma rafaca ra'sahu uma sajada mitla sujuudihi ow adwala uma rafaca, kii horoo kalam. wabihi qaala akhbarana qutaybatu can maalikin can daawuuda bni lxusayn can abi sufyaana mawla ibni abi axmed, ninkaan isagana marka qiila ismuhu wahab wa qiila quzmaanna waa la yidhi thiqatun rawa lahu asxaabu lkutub sita annahu qaala samictu abaa hurayra, halkaana mutaabaco kalou keenay oo ibnu siriin uu haysto, hadda ibnu siriin iyo abuu sufyaan kaanaa siman. annahu qaala samictu abaa hurayrata yaquulu sallaa lanaa rasuulu llahi sal lay slam salaata alcasri, hadda marka casirkiibauba salaadiihe fasallama fii ragcatayni faqaama dhulyadayn baa kacay, faqaala aqasurat isalaatu, soo gaabatay salaada ya rasuul allah am nasiita, faqaala rasuulu llahi sal lay slam kullu dalika lam yaqac, maa dhicinba labadaasba, yani say ila tahay. faqaala qad kaana bacdu dalika ya rasuul allah, waa dhacay buu yidhi, labadaa arin midood unbaa dhacday. faaqbala rasuul llahi sal lay slam cala annaasi faqaala sadaqa dhulyadayn, faqaaluu nacam, faatama rasuulu llahi sal lay slam maa baqiya min asalaati, buu dhammaystiray, uma sajada sajdatayni wahuwa jaalisun bacda taslimi, marka riwaayada ibnu siriin iyo riwaayada abi sufyaan maxaa ku jiro laba sujuud inuu sameeyey, sujuudu sahwi inuu la yimid. Kow, maxaa kalaa ku jiro ninka nebiga hadalka ku yiri dhulyadayn inuu ahaa, labadaaba meel ku qaba iyadaa. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بتكذا ركعتين ثم سلم إذن مرك الظهر بوشيء. رواية أنه رواية أبي سلمة أن سدحاد ثم سلم فقالوا أقصرت الصلاة فقام فصلى ركعتين بوتكذي ثم سلم ثم سجد سجدتين. مرك أبو سلمة إيو ابن سيرين إيو أبو سفيان انتبه سجود واسكو وافقين ننكونا إنو ذو اليدين أهانا ولبدي الرواية رواشاك تمدان وسوقها. طيب، وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن حسين عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف وقدوم فأدركه ذو الشمالين فأدركه وحاهليلي ذو الشمالين ذو الشمالين مركي إذن أنا نيسك لأينا يتهواسك سورة قل qiso kale inay tahayna waa dhici kartaa oo tii dhulyadayn inaynan ahayn. Tayib, inay marka qiso kale tahay baana badan. Faqaala yaa rasuulallah anuqisat as-salaatu am nasiita? Faqaala lam tunqas as-salaatu walam ansa. Qaala bala walladhi ba'athaka bilxaqi baan ku dhaartay. Qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam sadaqa dhulyadayn? Qaaluu nacam bay ilayhin. Fasallaa binnaasi ragcatayni. وبه قال أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب هذا حديث كما قال ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المامة فسلم في سجدتين بوكو سلام النقصدي فقال له ذو الشمالين. ابن شهاب لمن ميلوض وأسوكو خلافي رقك العدن labada meel meel waxa ay tahay ninka qisada wuxuu ka dhigay dushimaaleyn bay ay isagu ka dhigaya marka laga reebo riwaayada hadda aan soo marnay. Tayib, midaas marka meesha dhulyadayn ee dushimaaleyn buu sheegay min xadiid abi hurayrana waa ka dhigay. Meesha labaadna waxay tahay wuxuu anfiyey riwaayaadkiisa qaarkood sujuudu sahwiga oo wuxuu yidhi waa noo imaan doontaa walam yasjud lisahwi, sahwiga maba u sujuudinba nebiga. Markii uu nebigu ogaaday yaqiinsaday labadii ragcuu tukaday waana iska salaama noqsaday waxuma sujuudin. Marka nafyu salaam iyo ninkan oo dushimaal uu ku sheegay dushimaalayn labadaasu isaga marka محمد بن سيرين الروايات كان صور دافنا وكو خلافين علماء انا مركا لبا مسلك بي مران مسلك وحاويان ان لا تغليطيه اسي او روايه الزهري غلط اني تاهن واي ابو هريره وحا عد انه حاضر اهي جوغي ذو الشمالين وحو دنتي بدر وكو دنتي من الذين استشهدوا في بدر بوها ابو هريره انا غورمو اماده اسي خيبر وإمامي ما بتجوغي كربة ذو شمالين ونال أبو هريرة إنه مسايدك تجوغ صور قلمة بأهم سوء ما قراني وحيا بهاتك اللوغو عسك ذي أي كم التح ما شك لنا هدنا حديث كيس إضراب خلاف فرب ضنبا كجير ما شاء سلام. مسألة يعني مسألة قلباتنا وحا أي ماشا لباد وانفيه دمع وسجود مسألة قلبات ولماذا أي قادان وحيتها إن لقصد اللبلغة كالدقو مسألة قان ابن حبان إيام مري وحيليين قصد ذو شمالين أو زهرك ورمينا مركلة قصدان كلانا مركلة إلعبي وابو هريرة وحاضرك calaa kullin, marka culimo badan inay mid tahay ay xoojiyaan, midaasna marka riwaayadan Zuhri baa marka ay qaladka ku xukumaan iyo wixii marka riwaayaadka la midka. Waan u tegi doonaa khilaafkaba. Qaala rasuulullahi sal allahu slam sadaqa dhulyad, markaa wuxuu yidhi faqaala lahu dhushimaalayn aqusirat salaat annasiita ya rasuul allah. Qaala rasuulullahi sal allahu slam asadaqa dhulyadayn, qaaluu nacam. Faqaama rasuulullahi sal allahu slam faatama salaata, wax sujuuda ma sheegin soo ma aragtay. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا والعصر فسلم في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمر أن قصت الصلاة أم نسيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق يا نبي الله فأنتم فأتم بهم الركعتين اللتين ناقصا وما استري. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه ثم ذكر نحوه. قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عبيد الله بن عبيد الله. مرقي سيد زهري ولي بوحو قبي حدي قفك قلت كيسا ما سهويس أو أغاذ أو هبصده وح سجود ما سمعنا مرقى آدم وحبه هبين با سجود اللي سمعنا. روايات وكنا فينا يا سجودنا وإيمان دونانو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين أيوب أقنتي الإمام النسائي هذا آخره والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.